Groups. So saan kayo nag-perform? Sa mga events, corporate events po, tsaka yung kaya. Ang confidence niya talaga. Oh, wait, iba! Diba? Go, gusto mo siya yung pag-ganan eh, di ba? Para siguro ng, tara na! Sige, bato! Wala! Nahulog! Si AJ Loxine. Baka hindi matuloy ang Darna. Kasi hindi na mahanap ang bato. Go, Jamie! Pero alam mo, girl, close din siya sa inyo. Mama? Masinig yung face mo! Talaga yung pag may sakit ka na yun. Yung aabutin ka na ng karamdaman tapos na-traffic ka. Ganon. Ito si JV, close din siya sa lola mo. Lola niya. Kala ko nakilala yung lola ko. Sabi ko sana, parang ikaw noon, naalala mo sa lolo mo naman. Lolo, nalipan man itong lang, sinabi ko, di ba doon ka sa pagkain? Sinabi mo yan. Ganon siya yung inaaral na. Lolo at lola ko talaga, ayun ako, yun ang buhay ko, ikaw din. Opo, ever since po nung bata ako talaga, si lola talaga yung nag-alaga sa akin, so... Ngayon naman, kailangan, syempre, I have to give back. Hanggang sa huling sandali ng lolo ko, nandudunong katabi niya ako. Yung mga... Sa'yo na rin tumira, diba? Oo, at saka yung mga, parang ang daming unang bagay sa buhay ko na galing sa lolo. Unang fast food chain ko na napuntahan kasama ko lolo sa karyer. Hindi ko nasasabihin na Jollibee yun kasi simbahan. Oo. Taga-Caloocan ka. Saan sa Caloocan? Heroes del 96 ko. Sa Heroes del, malapit sa UE Caloocan. C3? Malapit po, Pasangandaan. Pasangandaan, papuntang Malabon. Opo. Ang laki ng UE dyan. Yung Caloocan campus, ang laki ng campus dyan. Makalaki ka na naman ah. Ay nako, ang laki talaga ng campus. Ang bibig mo, quadrangle lang. Ang laki talaga, oo. Ganda dyan sa Caloocan. Okay. Dati dyan kami nagmumol sa may Grand Central. Ah, talaga? Pero sinunog na siya, wala na siya. Ang layo kasi Maynila ka dati. Malapit lang kasi yung lugar namin, Abad Santos ako, diba? Isang istasyon, Abad Santos, Arpapa, Pink Avenue, Monumento. Apat na istasyon na ng LRT. At saka dati, piso lang hinugulog. Ah, talaga? Oo. Meron lang pala dati, piso lang. Oo, piso. Hindi mula doon sa istasyon namin kasi malapit lang, kaya piso lang. Hindi ka nabibili na to. Ano year yun? 2001. Wow! Oo, huli. Pati ka na yan, ha? Laking pakilang. Basta LRTM. Ganon! Okay, Jamie, alamin natin kung ano masasabi ng ating hurado na si Eric Santos. Hello, Jamie. Hello, madlang people! Hi! Jamie, napakaganda ng kinanta mo. The message of the song is very powerful. The song itself is very powerful. So, ang maganda doon, natuwa ako dahil napantayan ng power ng boses mo, yung power ng kanta. And yung voice mo, yung voice quality, the stance, yung hand gestures, lahat yung akuma-akuma doon sa lakit nung song mismo. May mga konting flat sa bandang, pero hindi yung dahilan para bigyan kita ng mababang score. And I think you're doing. Oh, 100 million! I do. Congratulations. Sino yung pinapakita natin? Ang magkanak mo ba yun? Ay, wala. Kasi pinakita yung mama. Kala ko kamag-anak niya. Oo, ano. Nasaan ang mga mama mo? Ayan. Ay, doon pala. Ay, kasi hindi tumatayo. Tayo hindi po kayo ang magulang. Huwag kayo nagpapalina. Si Kuya Mar, si Tatay Mar. Ano ba siya? Hindi. Hindi po. Hindi lang yung Ryan! Ryan! Airport, magpapasundo. Tatay Mar, yan. Yung naka-green. Ayan, si tatay. Oo. Tapos na po, tatay. Okay. Ano pangalan po ni tatay? Mar Desena. Ayan. Ano po ang nararamdaman nyo habang umaawit ang anak ninyo? Siyempre, nabato, sumali din mo ba kayo? Siyempre, para sa anak, kakabahan din siya. Nung natapos na po, masaya po kayo? Siyempre. Proud, siyempre. Proud. Eh, si nanay. Nanay, kamusta po? Ano pong pakiramdam yun na pumasta kayo ng hayop para lang sa jacket mo yun? Okay, grabe ka. Hindi naman, mukha naman hindi totoo. Ano pong message niya sa anak ni nanay? Proud the proud of the anak. Kumakanta din po kayo? Hindi. Yung lola niya. Ah, makantayin natin si lola sa susunod. Nagpapahinga muna si lola pag magaling. Gigising din naman niya. Maraming salamat. Ayan. Pakinggan naman natin ang comments sa'yo ni Ms. Carrillo. Ayan, gusto ko lang mag-hi and thank you sa lahat ng nag-tweet sa akin. Thank you so much for your good wishes. And hello sa mga taga-Child House. Nanonood sila. Taga Manila din. Hi! Oh, hi! Ayan, JV! Sa'yo, checklist na lang ha. Tayo, check. Boses, check. Ang dami, no? Check yan. Titig, talagang... Sa dami namin dito mga madlang people, sa mga Horaga, talagang inisa-isa mo kaming lahat. Pati yung mga nandun sa taas, hindi mo nakalimutan. Kaya naman talagang nahuli mo ang puso ng madlang people at very important yun. Ang pinakagusto ko yung may konting galagal yung boses mo at saka yung part na talagang nag-let it go ka. Parang si Kenza, di ba? Nilet go mo talaga tapos nabigay mo ng bongga yung mga emotions ng kanta. Kaya gusto ko ito. At ang pinakamalaking check for me always is ang kinilabutan ako. Goosebumps! Kaya congratulations, JV.